เสริมให้เราดีศัตรูทั้งหลายที่จะมาล่าจากเรานั้นเขาทำหนุนเรานินทาเราด่าเราว่าเราท่านฟังให้เป็นมงคลเรามาเนี่ยกรรมฐานอดทนได้ต่อสู้กันหนาวร้อนแต่เขาถึงจะรับผิดชอบมันก็โคมทนเกิดใจได้เราจะหันมือกลับได้เลยว่าหอมมาเนี่ยมีซึ่งปวดแต่จะทนไม่ไหวน้ำไหลออกตาปวดแข้งปวดขาถ้าจะทนไม่ไหวมันจะแตกไปเป็นสองเสียงสามเสียงนี่ก็ท่านทั้งหลายเองไม่มีอะไรดีทุกข์ทั้งนั้นที่เรามาประสบการณ์กับปัญหาต่างๆต้องทุกข์อดทนคืนก็อมขมอดทนความดีจะได้รับโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นโรคร้ายเป็นโรคมะเร็งหาได้ง่ายอย่างน่าสุดกันขอให้ท่านจงให้จบเจสาโลมานะคะทางตากระโจตาโจทางตามาขาโลมาเจสาเบื้องสามปลายผมไปเบื้องบนปลายเท้าขึ้นมายืนหนอห้าครั้งกลับไปกลับมาอันนี้สำคัญมากโยมที่เป็นโยมผู้ชายเคยบวชแล้วตอนแรกรับกรรมฐานตรงนี้แม่เจสาโลมาเราจะทำได้ซึ่งใช้เวลาทั้งสิบปีหลวงพ่อดำท่านบอกต้องไปทำเองนะเราจะไปว่าเตชาโลมานะคะทางตาแต่โตแต่โตทางตานะคะโลมาว่าสักร้อยแปดพันเก้าก็ไม่ได้ผลจนมาทำไม่ถูกกลับมาพิจารณาอ๋อต้องการทบทวนชีวิตเราเราไม่ต้องไปทบทวนชีวิตคนอื่นครับทบทวนชีวิตเราตามตัวเราแล้วเรามาแม่กระถางต้องแสวงหาความรู้จากตัวเองไม่ใช่ความรู้จากคนอื่นเรามาเดินจงกรมเพื่อต้องการอะไรอยู่เดินเดินแน่นอนเหลือซ้ายเหลือขวาคุณอย่าเด็ดขาต้องมีสติเดินจงกรมเนี่ยมันมีอันสูงห้าประการมันเดินยากทำเราอดทนต่อการเดินทางไกลทำเราอดทนต่อการมาเป็นเพียงสารทำให้โรคไข้ไข้เจ็บในตัวเองหายอย่างน่าจดจำมีโรคอะไรหายหมดถ้าอดทนเรื่องก็เรือก็ไหลใครก็ย้อยน้ำย้อยบอกตามที่จะหยดมันจะเป็นกระบอกสร้างความดีเนี่ยเหมือนเราหยดน้ำมันไม่ตึงใหญ่มหึมาก็สามารถเต็มตุ่มได้ถ้าที่เราหยดอย่าขาดหยดน้ำประการที่สี่นั่นหมายความว่าอาหารที่เรารับทานไม่จำเป็นจำพันออกเดินตรงกลมตั้งสติไว้เรารับทานอาหารก็ตั้งสติรับทานโลกเหลือโลกร้ายโลกเหลือโลกตายโลกเหลือโลกตายจะหายอย่างน่าสัจจันไม่ก็สุดก็ห้าสมาธิในการเดินจงกรมตั้งอยู่นานมากกว่าเน่าจึงต้องเดินก่อนเสมอต้องเดินไงหนักก็เอาเบาก็สู้ความรู้จะได้ดีเราจะได้มีปัญญาเราจะได้แก้ไขปัญหาได้สมปรารถนาทุกประการอันนี้สำคัญมากก็คือความมีได้กันง่ายได้มันมีเอาสักตังไปซื้อได้ไหมเรามาปฏิบัติจนเจ็ดวันก็ตามเอาสักตังไปซื้อไม่ต้องมาปฏิบัติซื้อเอาความดีมาให้เราก็คงไม่ได้นะความดีเนี่ยแสนจะยากทำด้วยความลำบากยากเพียงละเพิดมันจงใจคืนก็อมขมก็ตื่นแล้วอะไรแม้จะคืนอมขมก็ต้องตื่นคือชีวิตมนุษย์เป็นอย่างนั้นมันคืนขมไปหมดไม่มีอะไรหวานอะไรมีอะไรให้ใจมันมีเส้นกล้าลมปากหวานหูไม่รู้หายอันนี้ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นความดีจึงทำได้ยากมากทำให้ทำไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ไม่จะของขายของใช้ไม่จะเป็นของเครื่องใช้ไม่ปล่อยนี่โชว์หวยไม่ใช่โชว์หวยแต่ก็ไม่ใช่ตัวน้ำว่าแต่ก็ไม่ใช่ตัวขายแต่มันเป็นของดีที่หาได้ยากคือต่างคนต่างทำต่างคนต่างหามาเพราะฉะนั้นบุญบารมีจึงไม่เท่ากันขึ้นนอนสิหลับบุญบารมีของเราทุกคนเนี่ยเท่ากันไม่ได้ พี่น้องห้องเดียวยังเหมือนกันไม่ได้ไม่ถ่ายตามกล้องพี่น้องต่างกายเหมือนกันได้ไหมบางคนดีแสนจะดีบางคนแย่บางคนเนี่ยพี่น้องห้าคนสาวทั้งนั้นเลยเป็นสาวทั้งห้าคนไม่มีครอบครัวทั้งหมดมาทำบุญเจ็ดวันมาเลยเลยแค่เดียวแต่มีสักคนหนึ่งก็ได้ไม่ปกติเห็นหมอหมอหรือข้อเนื้อมันขมองเขาไม่หายตาก็ไม่ได้คือมันเหมือนกันไหมกฎแห่งกรรมจากการกระทำของเราไม่ใช่พี่น้องข้อเดียวกันจะเหมือนกันจะดีเท่ากันหมดน้อยนักน้อยหนาที่จะดีเหมือนกันอย่างนั้นบางคนพี่ดีน้องแมวไหนน้องแอนคนแม่ดีพี่แมวไหนไม่ตรงกันเลยต่างคนต่างมาต่างเรียนต่างทำจากการกระทำมาไม่เหมือนกันมาคนละทิศคนละทางแท้ๆเพราะฉะนั้นญาติอะไรหมอถึงจะดีที่พูดไปวันก่อนแล้วทบทวนญาติสายโลหิตก็ทำไม่ได้ก็ยังจะลบลาค่าการยังจะทะเลาะวิวาทยาสายโลหิตพี่น้องท้องเดียวกันก็ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ญาติญาติคือคนที่หลบคนใกล้ชิดกันเท่าที่ฟังเมื่อวานหรือยังไงแล้วนั้นญาติทำดีสุดมีธรรมะประจำญาติเป็นญาติดีเขาเรียกญาติธรรมหรือธรรมทานญาติเป็นญาติในทุกๆพระพุทธศาสนาด้วยกันจะไม่มีทะเลาะกันเลยจะพูดกันรู้เรื่องจะเข้าใจกันง่ายจะใกล้ชิดกันยังดีแต่มาพูดให้ฟังกันมาคืนแล้วรักแท้ใกล้ชิดรักแท้ใกล้ชิดใกล้ชิดกันด้วยความดีไม่ใช่ความชั่วสนิทจะเสมอต้นเสมอปลายกันไปมาให้สู่กันเสมอมีอะไรก็ช่วยเหลือกันแล้วก็มีทุกข์ก็ช่วยได้อย่างนี้เรียกว่าญาติสนิทมิตรใจรักแท้ปลายชิดคือไปมาให้สู่กันนั่นเองไม่ไปมาให้สู่กันมันจะอะไรจะมีอยู่นานทีตีมาสักคนแต่จะเป็นญาติสนิทได้ยังไงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการเป็นญาติกับศาสนาโยมไปสร้างโบสถ์สักสิบหลังไปสร้างศาลาสักสิบหลังสร้างวัดสักสิบวัดก็ยังไม่เป็นญาติกับศาสนานะคนเป็นญาติกับศาสนานี่ต้องบวชจะปฏิบัติธรรมโยมผู้ชายบวชก็เป็นญาติกับศาสนาแต่บวชแล้วไม่ปฏิบัติธรรมก็ไม่เป็นญาตินะบวชต้องปฏิบัติธรรมโดยการขาดจามโยมคนอื่นบวชได้ไหมได้10,000%คือบวชอย่างบวชเนตรธรรมปฏิบัติพุทธะพุทโธไม่ลดละภาวนาคนอื่นผู้ชายอันเดียวกันผู้หญิงก็บวชเป็นพระได้ผู้ชายก็บวชเป็นพระได้ผู้หญิงบวชเป็นพระอะไรพระประเสริฐล้ำเลิศทุกประการแต่พระอย่างนี้เรียกว่าพระวินัยโยมผู้หญิงบวชวินัยนี้ไม่ได้แต่หนุ่มและหนุ่มก็นั่งนั่งและเจ้าวินัยเหมือนกันหมดไม่ต้องมีเรื่องไม่ต้องมีเรื่องบวชใจสบายใจบวชสบายใจบวชเจริญสุขแต่จะทุกข์ในถึงโลกไปให้เจอท้ายหมดความสบายความจบทุกข์ออกจากจิตใจในยุคที่ถูกแล้วแล้วให้มันแตกเรามาเนี่ยต้องปลูกศรัทธาเชื่อมันเป็นตายได้ดีตายให้มันตายนะมีศรัทธาเชื่อมันโยมต้องได้ผลเนี่ยถ้าปลูกศรัทธาไม่ขึ้นมันปลูกต้นไม้งอกเลยก็ต้องปลดทุกข์ออกไปซะศรัทธาไม่มีแล้วปลดทุกข์ในใจได้ไหมปลดทุกข์ในใจไม่ได้เปลี่ยนสภาพตัวเองให้เข้ากับเขาได้เอาเปลี่ยนก็ไม่ได้นิสัยไม่ดีเราต้องปรับอากาศให้อยู่ในโลกมนุษย์ให้ได้ปรับอากาศให้ได้ปรับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เราต้องโปร่งไหมโปร่งทั้งขาหน้าตาร้อนมันตกไปอย่าพูดซ้ำมาให้ฟังมันได้ดีอย่างนี้แล้วเขาฝากไว้ อย่างการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการบวชเป็นญาติเป็นธรรมทานญาติในศาสนาต้องรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าทำมีสี่ประการจะปฏิบัติได้เนี่ยหนึ่งธรรมชาติตรวจเมื่อในธรรมชาติไม่ใช่จิตเป็นของปรุงแต่งมามันเกิดเองนะเกิดโดยธรรมชาติสองอย่างเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายสองเหตุสองผลทำให้เรามารู้เหตุผลในการปฏิบัติธรรมนี่มากมายจริงอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรส่วนกลางอะไรส่วนเหลือขาดเติมเตือนจัดประหยัดเวลาเพื่อปฏิบัติธรรมทำสอนให้ชัดเราปฏิบัติจะได้รู้ผลของกรรมทำดีไม่ดีทำชั่วไม่ชั่วอย่าลึกคาดถึงได้ที่ไปทำบาปมึงเล่าให้ฟังไม่เข้าแหละไปยิงเขาตายเรื่องมันนั่งปวดหัวจะตายอย่าลึกได้ในชาตินี้จะลึกเข้าไปชาตินี้ไอ้คนตายมันอยู่ที่ไหนไปเกิดอยู่บ้านแพงไปเกิดบ้านแพงนะชื่อนี่ยังตะกุนอาตมายกไปด้วยมันยากจนจริงจริงแต่ไปเกิดในชาตินอนทำไม่รวยอยู่บ้านแพงปลูกข้าวนามีนาต้อง500ไร่บ้านใหญ่ก็ยังวัดอาตมาไปมาและชื่อเนี่ยนามตะกุนเนี่ยมาเกิดตรงเนี้ยถึงฆ่าเขาตายอย่างนี้ไปเกิดอยู่ตรงนั้นอาตมามีเรือนอยู่ชื่อวัดตรงนี้ยังไม่ได้มาอยู่เป็นเจ้าวัดมาอยู่นี่40กว่าปีแล้ว40กว่าปีแล้วเอาเรือนไปกันนายท้ายยังอยู่อยู่นี่ยังไปอยู่ลพบุรีซึ่งนายท้ายสมพงษ์ยังจำเรื่องนี้ได้ไม่น่าเชื่อต้องเชื่อต้องเรื่องประสบการณ์ในคุณเล่าไปมาเช้าเมื่อที่นี้ก็ดูเสื้อผ้าตายยันเสื้อไปอยู่ภาคเหนือทำอะไรก็ไม่ให้จะมาเนี่ยจะมาให้ทำมูลให้ปู่ย่าตายายมันอิ่มตลอดวันไอ้หนุ่มเข้าใจคิดว่ามันประคอบลูกครับสาวสาวสาวยาวเลยทำไปทำมามันยกเข้ามาแค่ก็หมดเลยขาที่ใต้ขาหักน้ำมันยางขาดมีชื่อก็ห้าร้อยไร่บัดนี้ตายไปแล้วเลยก็บัดก็ตกไปหลานๆมันถ้าคือไอ้ปู่ของมันเนี่ยที่มันตายไปแล้วให้เกิดอยู่ภาคใต้มันจะต้องมาอยู่ตรงนี้แน่นอนนี่แหละกรรมฐานเนี่ยสำคัญเราเลือกเหตุการณ์ทุกอย่างขอให้ท่านตั้งใจทำมาตามมาสู้นะคนที่เขาร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเขาก็เหนื่อยมากเขาอดทนมามากแล้วปู่ย่าตายายหามาให้ลูกหลานต้องลำบากลำบนหลายอย่างลูกหลานบางบ้านจะเจ๊งเอาสมบัติมาถามหมดมันมีเหลืออยู่มันจะจริงหมดเนื้อปัญญาทุกคนพอได้มาอาจจะไม่ถูกต้องก็อาจจะเป็นได้มันจะว่ามีช่องหลายจะรวยทุกคนแล้วก็ให้คนนู้นไปทำอาชีพรวยเหมือนกันเป็นไปไม่ได้มาที่เราทำขนมไม่ขายเขาขายหยิบให้เราขายไม่ได้เราอาจจะทำเยอะเขาจะขายไม่ได้ไม่เหี้ยมันเป็นอย่างนี้แหละหนอต่างคนต่างทำเลยนะถ้าเราทำไม่ได้ก็ต้องจ่ายทำดีไม่ได้ก็จะทำชั่วเลยนะก็ขอฝากว่าถ้าทำนี้ไม่ได้จะไปทำชั่วไอ้ทำชั่วก็ได้ดีก็มันสบายใจมันเป็นกฎแห่งการที่แตกต่างกันอย่างหน้าที่ได้นะเวลาหมดไปเรียกคืนไม่ได้ธรรมะเสียใจมันกำลังเวลาหมดไปเรียกคืนไม่ได้เราก็ใช้เวลามามากแล้วแต่เราก็ยังมีใจภาคภูมิใจที่เราได้ทำกรรมฐานเราได้รับความไม่ใช่มีกรรมไปหลายๆอย่างเราหน้าภาคภูมิใจของเราเองจะคนอื่นไม่ได้รับธรรมไม่ได้รู้เรื่องรู้ภาษาอะไรจะรู้เรื่องได้อย่างไรนี่แหละท่านทั้งหลายเออความดีความชอบนี่ไม่ใช่ตัวหนึ่งทำให้เราทำตัวเองคนที่ลำบากลำบนเนี่ยอย่าลืมดูองค์พระราชาพระมหากษัตริย์มหาบุตรที่เกิดต้องผ่านเจ้าท่านเหนื่อยไหมออกข้ากันอยู่มาเดินดงหลงป่าถึงเชียงใหม่โดยตรงทุกแห่งแผ่วเผาแมวเผามูเซอทุกอย่างถ้าเดินไปตรวจช่วยเหลือผู้ชายแดงเมื่อยากแค่ไหนเมื่อดูตัวอย่างจะยิ่งชัดเป็นถึงจะมาอากาศต้องมานั่งเกี่ยวข้าวต้องมาดำข้าวเองต้องมาสีข้าวเองจะเสียงกุลด่าเห็นไหมอันนี้ก็น่าเห็นใจคนเป็นใหญ่เป็นโตไม่สบายเราได้หยุดไม่ดีก็ไม่สบาย โลกเหลือโลกมนุษย์นี่มีแต่ความทุกข์ความยากความลำบากตลอดไปไม่มีเลยที่จะสบายกินแล้วก็นอนเลยว่ากินเมื่อคนชั่วมันจะทำมาให้กินกับประการใดทำมาชั่วโดยไม่รู้ตัวถ้าลำบากได้ทลายขอพี่น้องทุกหลายโปรดภูมิใจเถอะว่าเราลำบากเนี่ยเพื่อสร้างความดีถึงจะไปทำงานให้คนอื่นก็ถือว่าทำดีนะไม่เสียหายแต่ทำมาเนี่ยมาโชคทำให้คนอื่นทั้งนั้นแต่ภูมิใจนะว่าเราเกิดมาทั้งชาติเรายังทำให้คนอื่นเขาได้สร้างความดีคนอื่นสร้างให้คนนั้นบ้างคนนี้บ้างอย่างโน้นอย่างนี้เป็นต้นไม่เสียหายจนประการใดก็ขอฝากไว้อาตมานี่เหนื่อยยากลำบากแสนกันเต็มใจตั้งแต่อยู่วัดตนบุรีออกเครื่องเรียนไรเราจะปฏิญาณตนก็ไม่เสียไรสร้างวิหารสร้างหอระฆังสร้างสุขมาฐานสร้างโบสถ์วัดตนบุรีเหนื่อยยากไปหาข้าวสารข้าวเปลือกข้าวสารไม่เลือกข้าวเปลือกไม่ว่าต้องลำบากมากมายจนปฏิญาณในใจว่าจะไม่ขอทำลำบากมากตากแดดตากฝนเดินดงหลงป่าหาข้าวให้ลูกศิษย์หาข้าวเลื่อยไรข้าวเอามาตวงตวงแล้วก็มาสร้างโบสถ์แสนจะลำเคร่งใจนักอาตมาสร้างโบสถ์มันต้องเกิดปัญหาเนี่ยโน่นบ้านลายประสิทธิ์บ้านลายเผยยินก็แสนจะยากลำเคร่งใจก็จะเกิดนี่แหละความยากความลำบากเป็นความดีที่เสร็จเรียบร้อยจ้ะเราก็ภาคภูมิใจในทุกเรื่องบุญนะในทุกเรื่องคุณประโยชน์ในทุกแล้วเราพอใจเป็นที่ภาคภูมิใจที่จะตายต้องมาเสียชาติเกิดประเสริฐได้ถ้าเราไม่สามารถจะไปนิพพานได้ถ้ามาเวียนว่ายตายเกิดก็คงไม่ละหมาดนะเราละหมาดในโชคแล้วเพื่อทำความสบายในอนาคตถ้าอดีตเนี่ยไม่เอาเราตายอนาคตจะแค่ไหนจะเป็นอยู่ได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยทั้งงานทั้งการอาจจะพูดไม่วันก่อนแล้วคนเราเนี่ยหน้าเสียตามงานทั้งพันมาถ้าเรานั่งกรรมฐานและต้องปฏิบัติเสมอต้นเสมอปลายจะรับผิดชอบสูงจะทางงานจะไม่เสียไม่ได้เหวี่ยงใจเหมือนยากแสนจะยากต้องเต็มใจก็ได้มากได้ผลได้สมปรารถนาดังที่กล่าวมาทุกประการมันชัดเจนมากแต่บางคนไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะเป็นโอกาสที่ไร้สาระของเขาเองคนเราเนี่ยมันไม่ใช่เลยดีทุกคนอยากจะถามทุกบ้านทุกเจ้าสอนอะไรยังตอบไม่ได้เลยตอบไม่ได้นี่จะมาถามเป็นหัวใจที่ท่านถามให้เราเพื่อจะเป็นประธานสื่อมีสติทุกสื่ออายุหมดเดินเดินนั่งนอนอย่าเลี้ยวละเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคู่อย่าเดือดขาทิศสองข้อย่อใจความให้มีสติทุกประการมันจะเหนื่อยยากแสนจะลำบากต้องเต็มใจตากแดดตากฝนตั้งแต่คนได้ทุกอย่างคนได้อย่างนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องใส่ใจให้มากสุดเท่าที่ทำได้ขอฝากพี่น้องทุกคนอย่าท้อใจเลยอย่าเสียหัวใจเหนื่อยก็ต้องเอาหนักเอาเบาสู้นึกขอบท้องไว้แต่ทำงานลำบากมันจะเล็กมันจะเป็นเยอะเดินไปโรงเรียนที่10กิโลแสนจะลำเซ็นใจกลับมาต้องปากน้ำให้ยายต้องคล้องข้าวต้องซื้อข้าวทุกอย่างต้องคล้องข้าวยังฟื้นมันมีต้องไปผ่ามันเสร็จแล้วเหนื่อยแสนจะเหนื่อยดูหนังสือแล้วก็ต้องไปโรงเรียนเดินขึ้นเด็กกิโลต้องลำบากมาก่อนทั้งนั้นเลยไม่ใช่มาสบายยุคใหม่สมัยนี้เอารถเล่นไปส่งลูกไปโรงเรียนไม่ต้องเดินยุคใหม่สมัยนี้สมัยเจริญทำไมทำงานจะต้องลำบากแต่มาสบายต่อภายหลังได้ช่วยคนอื่นได้มากกว่าต้องขอฝากไว้ในวันนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมต้องมีประโยชน์ในชีวิตในกิจกรรมวันสำคัญมากท่านยันนายแง่แจ้งใจจะเป็นการใดต้องต่อสู้ต่อไปเพราะว่ากรรมฐานเนี่ยเป็นหน้าที่การงานทุกคนจะรับผิดชอบตัวเองแต่เราทำได้เนี่ยรับผิดชอบตัวเองได้สูงมากจะทำอะไรก็ได้มาได้ผลแต่เราก็นั่งเจริญกรรมฐานทุกวันการรู้รู้ฟังฝักนิ่งทุกวันทำอะไรก็ได้มาผลเกิดอานิสงส์สมความมุ่งมั่นพัฒนาใครมาทำเขาก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าคนอื่นเราทำไปแก่กันได้มาแล้วไม่ใช่ข้าวของไม่ใช่วัตถุ ยังไม่ถูกใจจดนามมาทำมันไม่ใช่ว่าถูกว่าถูกจะได้ได้มากก็จะไปแจกทั้งคนละห่อสองห่อขนมคนละห่อซึ่งแล้วก็มันหมดแล้วก็ลงข้อแล้วก็หายไปเลยเดี๋ยวก็หิวแต่ความดีเนี่ยติดตัวเราไปยาวถึงสามปีอย่าพบมันไม่มีสูญหายไม่ใช่เชื่อไม่ใช่ขนมมันเป็นข้าวแกงจะได้สูญไปเลยที่มันความดีติดตัวเราเดินตรงๆมันก็ติดตัวเราสร้างความดีให้ติดตัวเราไปในอนาคตยังไงนะถ้าติดตัวนี่สำคัญถ้าวันใจใจขลักล่างสังขารจิตใจเราก็ต้องไปดีจะขึ้นล่างลงไหวเหมือนโลกมนุษย์โลกมนุษย์นี่ก็ไม่เดือดร้อนอะไรก็ขอฝากไว้ในการปฏิบัติธรรมในวันนี้นี้กันมันเช้าเราถึงเรื่องเปรียบเทียบกันไปเนี่ยเรื่องราวมันมีมานานแล้วคงเทวดาเรื่องรามเกียรติมันจะจบขึ้นคือมนุษย์แต่นี้เองเรื่องมากมายหลายสถานหลายสถานก็ขอฝากไว้ทำดูไปเถอะท่องไว้ในใจไม่อยากทำมาท่องไว้ไม่สู้ใครไม่หนีใครแต่ท่องความดีไว้ไม่สู้ด้วยแล้วไม่หนีสร้างความดีเข้าไว้ต้องได้ดีแน่นอนไม่เสียหายถ้าใครถามบอกไม่สู้แล้วไม่หนีสู้เลยไอ้ที่ไม่หนีเนี่ยคือดีสร้างความดีให้แก่ตัวเองสู้ด้วยไม่ได้เรื่องเราหนีด้วยไม่ได้ประทะไม่ได้กัดไม่สู้ไม่หนีสร้างความดีเข้าไว้ตลอดกาลความดีที่จะติดอยู่ในเราตลอดกาลประวัติศาสตร์สมปรารถนาทุกประการอันนี้ก็บ่ายโมงครึ่งเนี่ยเอานี่เราก็จะได้เริ่มดำเนินงานกันค่อยๆตึงค่อยไปเอาเดินตะโกน1ชั่วโมงนะแล้วก็นั่ง1ชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงนะเอาจัดการเดินตะโกนต่อไปตามลำดับก็จะได้ผลเต็มมาเสร็จผลสมปรารถนาทุกประการมันตั้งใจนะตั้งใจของคณะบรรดาญาติทุกคนติดต่อไปตามลำดับข้าวสองชั่วโมงเดินนั่งบ่ายก็สองคืนก็สองตั้งแต่ทำมาถึงจะต้องหลายชั่วโมงแล้วจะขอให้ทำให้ถึงตามนี้วันก่อนนั่งเดินชั่วโมงครึ่งนั่งชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงก็รู้สึกว่าบางท่านจะทำไม่ไหวก็ลดลงมาชั่วโมง แต่ขอให้ทำติดต่อกันไปได้ประโยชน์มากท่านจะพบความทุกข์ในตัวของท่านเองความทุกข์มีมากที่ผมง่ายๆก็ทุกข์กายทุกข์ใจกายไม่มีสุขจิตก็ไม่มีสุขกายไม่สบายเป็นต่อเนื่องติดต่อกันมาตามลำดับความชราก็เข้ามาตุแก่และเราก็ต้องหมดสภาพไปในสุขเกิดขึ้นกลางดูดับไปไม่มีอะไรเหลืออยู่ท่านเราจะประสบในการปฏิบัตินี้ขอให้ญาติโยมตั้งใจทำมาทำด้วยความตั้งใจอย่าท้ออย่าถอยต่อสู้ต่อไปการปฏิบัติธรรมของเราจะได้มากได้ผลแต่ตอนแรกก็คิดว่ามันได้ผลก็ต้องมันปวดเมื่อยทั่วกับเวลากายจิตใจก็ไม่เป็นสุขอยู่ไม่สบายก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เราต้องสู้กำหนดเวทนาที่เกิดขึ้นให้ได้อย่าปล่อยให้เลยไปไม่ได้เราก็ต้องกำหนดเวทนากำหนดจิตที่มันออกจิตที่มันคิดเราจะให้จิตมันอยู่ที่เดิมเสมอไม่ได้เลยจิตมันต้องออกไปต่อไปแล้วก็สติตามไม่ได้ปฏิกรรมก็คือกำหนดคิดหนอรู้หนอรู้หนอที่ตื่นตื่นนะจะปวดไปแค่ไหนก็กำหนดปวดไปแค่นั้นจะปวดมากแค่ไหนก็ตาม เราจะควรข้างหน้าแล้วก็ประสบมากกว่านั้นที่ว่าเกิดหัวป่วยไข้ถึงคราวยามเวลายามยากยามลำบากเราจะได้จะทนได้ จะได้ต่อสู้ได้อย่างนั้นขอให้ตั้งใจปฏิบัติเวลามีจำกัดเดี๋ยววันก็มีวันครับก็เจ้าของก็ทำบุญที่ตรงนี้แล้วก็ให้เรื่องไปทำบุญให้บุญเขาฉันก็มีความสะดวกพวกเราไปก่อนไม่ต้องย้ายตอนบ่ายก็จะไปให้กรรมฐานที่นอนที่เวลารอห้ามช่วงมาตรงนี้ยังไม่มากมายก็ศาสตร์จีนก็คงจะสะดวกดีวันนี้ก็ลงปฏิโมกข์ตอนเชิดเสร็จแล้วไม่บอกก็ขอเลื่อนไปตีห้าครึ่งเลื่อนไปเดี๋ยวตีหน่อยช้านิดนึงให้เราลงประตูเพื่อสอนพระเสร็จแล้วก็จะลุกมาก็เลยก็หน่อยเรานัดกันทุ่มครึ่งก็เพื่อจะไม่เด็กเกินไปต่อนี้ไปก็จะเริ่มปฏิบัติเอาเดินชั่วโมงเอาจะเพิ่มไหมจะเพิ่มเดินได้สองชั่วโมงไหมนะจะไหวไหมเนี่ยเดินสองนั่งสองไปออกตัวสองนานไหมนะเอาแค่นี้ไปก่อนนะนะเอาแค่ชั่วโมงเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงเอาแค่เดี๋ยวจะเอาเดินสามนั่งสามเอาไหมเอาแค่นี้ก่อนเนาะเอาแค่ชั่วโมงก่อนเนาะเอาแค่นี้ก่อนก็แย่มันดึกก็ยังมีแรกครับตั้งใจมันเราจะขอเข้าสมาธิ